Bedre sent enn alvor var laget av Lars Mjøen og Knut Lystad. Dessuten medvirket Jan H. Jensen. Og dermed setter vi over til Bergen. Her Bergen med melding om fiske. En torsk. To sei. To makrell. Pass.